राधे रानी दे दारो नाए बसरी मोरी दे राम राधे रानी दे दारो नाए बसरी मोरी दे राधे रानी दे दारो नाए बसरी मोरी काहे से बजाऊं जाने काहे से काहे से मैं गाऊं रे काहे से बजाऊं रे काहे से मैं गाऊं रे काहे से मैं लाऊं गैया काहे से मैं लाऊं गैया रे काहे से मैं लाऊं गैया रे काहे से मैं लाऊं गैया राधे रानी दे दारो नाए बंसरी मोरी मुख से बजावो गाना कंठ से गावो रे मुख से बजावो गाना कंठ से गावो रे मुख से बजावो गाना कंठ से गावो रे लतिया से लावो गैया लतिया से लावो गैया रे लतिया से लावो गैया कहि रे राधे रानी दे दारो नाए राधे रानी दे दारो राधे रानी दे दारो नाए राधे प्यारी दे दारो नाए बंसरी मोरी दे राधे रानी दे दारो